oğlunun yaratılış gayesi olup, bülü çağından itibaren hayatının her safhasında kalben, lisanen, amelen tezahürü vacip olan Allah'ı birleme dediğimiz bir eylemin hülasalı ifadesidir. Ne anladınız mı? La ilahe illallah, kelime-i şehadet dediğimiz, kelime-i tayyibe dediğimiz bu cümlenin delalet ettiği bir manası var. Çünkü medlulu olmayan hiçbir kelime yoktur. Delalet ettiği manası olmayan hiçbir kelime yoktur. Bu bir. İki, mütelazımı. La ilahe illallah'ın mütelazımı dediğimiz iki esası var. Bu olmazsa bu da olmaz. Bu mütelazımın adına biz ispat ve nefi diyoruz. La ilahe illallah'taki ispat, Allah'ın ilahlığını ispat, nefi ise Allah'tan gayrının ilahlığını nefy etmektir. Buna mütelazımı diyoruz. Üçüncüsü ise bu mananın mütelazımı dediğimiz ispat ve nefyin bir de muktezası vardır. La ilahe illallah dediğimiz kelime-i şehadet üç esas üzere kaimdir. Manası ispat ve nefi dediğimiz mütelazımı ve mananın mütelazımın muktezası gereğidir. Şimdi ben gel desen birisine bu bir kelimedir. Manası var, gelmek, seni çağıranın yanına doğru yaklaşmaktır. Yani o yanına doğru gelmesini istemendir. Muktezası ise ona doğru gitmendir. O seni çağırana doğru gitmendir. Bunun rükne esasisi, gitmedir deyip seni çağıranın hilafına, onun aksine doğru hareket etmen değildir. Ona doğru gelmen gerekiyor. Başkasına gitmeyip ona doğru gelmen gerekir sadece. Bu ise insanoğlunun yaratılış gayesidir. Bülü çağından vefatına kadar hayatının her safhasında gerçekleştirme mecburiyetinde olduğu neyle? Kalple, dille, amelle gerçekleştirme mecburiyetinde olduğu Allah-u Azze ve Celle'yi birleme dediğimiz eylemin hülasalı bir ifadesidir La İlahe İllallah. Binaenaleyh La İlahe İllallah'ın delalet ettiği manasını, mananın mütelazımı olan ispat ve nefi, bilmeden ve mananın muktezası olan emirlere imtisal, nehilerden iştinap, yani Allah'ın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınma, buna inkiyat gösterilmeden teslimiyet, yap dediğini hemen yapmak, yapma dediğinden sakınmak, buna inkiyat diyoruz. Buna inkiyat göstermeden sadece müteşekkili olan harflerin telaffuzu, müteşekkili olan harflerin telaffuzundan maksat, la dediğin zaman orada bir lam vardır, bir de çeker elif vardır. İlahede esreli bir hemze vardır, lam vardır, çeker, arkasında bir he vardır. La ilahe illallah'ın nutkunu, telaffuzunu istemek, bunu müteşekkili, yani bunu teşkil eden, oluşturan harflerin telaffuzu istenilmemektedir. Kişinin mükellef kılınışı da bu değildir. Eğer kişinin bu kelimeye karşı mükellef oluşunu sadece bu telaffuzdan ibaret zannetmek büyük bir gaflet ve hasaret olur. Eğer yaratılış gayemiz, Kur'an'da, sünnette bahsedilen bizim dünyaya geliş gayemiz ve ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı, yaratılış gayemiz ve ebedi saadetimizin teminatı, yani ahirette necat ehli oluşumuz, felaha kavuşmamız sadece olan kulluk, sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı, bu kelimeyi oluşturan harflerin telaffuzundan ibaret olsaydı, Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür mücadelesinin sebebi olarak bunu göstermek çok abes bir iş olur. Sohbeti beraber yakalayabiliyor musunuz? Abdullah. Dinliyor musun, sadece bantı alırım diye şey mi yapıyorsun ha? Eğer yaratılış gayemiz, ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk, sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı, yani bir telaffuz etmekle bu yeter, kurtulsun denilseydi, eğer böyle olsaydı, o zaman Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza ve kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür mücadelesinin sebebi olarak bunu göstermek çok abes bir iddia olur. Neden? Çünkü kelime-i tevhid yukarıda da dediğimiz gibi bilinmesi gereken esaslarıyla manası olan, muktezası olan, mütelazımı olan bir kelimedir. Anladınız? Telaffuz ettiğimiz bu kelimenin manasını bilmeden, muktezasını bilmeden, mütelazımını bilmeden, muktezasını bilmeden bu kelimeyi, kelime-i tayyibenin, kelime-i şehadetin telaffuzu bir hiçtir. Birinci esasta bunu tutacaksınız. İkincisinde ise tutulması gereken La ilahe illallah manasıyla, muktezasıyla, mütelazımıyla, muktezasıyla, muktezasındaki emir ve nehilere, emrettiklerine uymak, sakındıklarından sakınmak, buna inkiyat duymadan bir teslimiyet, bu da geçersizdir. Üçüncü esasta ise bilmemiz gereken, eğer yaratılış gayemiz olan, ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk, sadece bu kelimenin, cümlenin müteşekkili olan, nedir La ilahe illallah'ın müteşekkili? Demin saydığım harflerdir. Bunların telaffuzu olsaydı, Adem'den zamanımıza, zamanımızdan kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür mücadelesinin sebebi bunu göstermek çok abes bir iddia olurdu. Bunu yakalayabildiniz mi? Evet. Şöyle bir. Nuri? Yani çok iyi bilinmelidir ki La ilahe illallah, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet dediğimiz bu cümle delalet ettiği bir manası var. Ayrıyeten manayı ayakta tutan bir mütelazımı var. Bu manayla mütelazımın bir muktezası var. Bu bilinmelidir. İkinci esas da ise yaratılış gayemiz olan ve ebedi saadetimizin teminatı olan bu esas mana, mütelazım, mukteza yönüyle emir ve nehileri içeriyor. Bu emir ve nehilere tam bir inkiyat gösterilmeden yaratılış gayemiz olan ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk sadece bunun telaffuzundan ibaretti demek denilirse Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza, zamanımızdan kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür mücadelesinin sebebi bunu göstermek abes bir iddia olur. Eğer beraberce yakalayabildiyseniz. İnsanoğlunun yaratılış gayesinin bu olduğunu, yani kulluk, Allah'ı birlemek olduğunu önemli bir şekilde Allah Azze ve Celle zikretmektedir. Ama bu kelimenin mana, mütelazım, mukteza yönüyle bu kadar önemli olmasına rağmen insanlar kat'iyetle buna istedikleri önemi vermiyorlar ve ihtimamı göstermemektedirler. Buna sebep selbi olarak diyorum, cehalettir. Yani hemen tarafımızdan kaynaklanan tek müşkilat cehalettir. Neden cehalettir? İlla değil. Malzeme olarak kullanılışı da cehalettir. Dün, evvelki günkü sohbetteydi. Kelime-i tevhidin hilafına hareket edenlerin her ne kadar meşru da olsa sığındıkları ilk sığınak cehaletin mazeret olduğu sözünü gündeme getirmektir. Bunu anlatabildim mi? Ha. Cehaletin mazeret olduğu, cahil bilmediği için bir adamı tekfir edemeyiz kaidesi var. Her ne kadar bu kaide hak da olsa ama kötüye kullanılma, istismar edilme çok müsait bir kelime. Ve çok müsait bir kaide. Bunun için dedim ki, yaratılış gayemiz olan tevhid, dünya hayatımızın devamında bize vacip kılınan bu tevhid, ebedi saadetimizin teminatı olan bu kelimenin önemi Kur'an'da çokça vurgulanmıştır. Önemi belki kelime olarak bir çok çok önemlidir denmemiş, denilmiştir. Resullerin yollanıldığında ilk davetleri budur. Bu kelimeyi telaffuzdan insan İslam'a girmekte. Bu kelimenin mücerret bir telaffuzu dahi insana emanlık vazifesi görmektedir. Yani bu kelimeyi söyleyen, samimi söylemese bile bir sahtekarlık, aldatma ile dahi telaffuz etmiş olsa o adam öldürülemiyor. Neden bu kelimede bir emanlık mevzu bahistir? Dünya hayatını bu kelimeyle mühürleyen, ahirete giden bile ebedi saadete nail olma imkanını elde ediyor. Bu kelimeyi telaffuz eden cennete gider diyor. Onun için selbi olarak bu kelimenin bu önemine rağmen insanların önem vermeyişi, ihtimam göstermeyişi cehalettir dedik. İlla değil ama kullanılan malzeme bu olması hasebiyle böyledir diyorum. Çünkü kelime-i tevhide münafi, zıt harekette bulunan insanlar, ters düşenler hemen cehalet binde mazerettir. Cahil olan bilmediğinden sorulmaz. Bilmediği için yükümlü değildir gibi itirazlar gündeme gelmektedir. İşte bunu önlemek için, buna kafa açmamak için, çünkü istismara kullanılmaz çok müsait bir kelimedir. Mevzunun başındaki alakalı olduğu yer ile de vurgulamak istediğimiz bizim kendisini dahi cahilane, bilmediğim için mazurum diye aldatan bir insanın kendi kendini aldatabileceğini anlatmak içindir. İlk müşkülat la ilahe illallah'ı bilmemek ve cehalettir. Bunun için Allah-u Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de fa'lem ennehu la ilahe illallah, bilin öyle ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bunu öğrenmelisiniz. Bunun ne manaya geldiğini bilmelisiniz. Delalet ettiği mefhumun ne olduğunu bilmelisiniz, kavramın. Muktezasını bilmelisiniz, mütelazımını bilmelisiniz, buna mecbursunuz. Çünkü istismara çok müsait. İstismara müsaitliği neyden kaynaklanır? Bunu bazı meselelere binaen anlatmışımdır. İstismara müsaitliği muhtemel mana ifade ettiğinden değil, yani çelişkili manaları bünyesinde gizlediğinden değildir. La ilahe illallah imanla alakalı yönüyle imtihanı muhtevi, içinde imtihanı gizlemesinden dolayı imtihanda bir gizlilik vardır. Kazanabilme için. Bu gizliliğin getirdiği müşkülat, imtihanı kaybetme meselesi, sanki bu meselenin hiç izah edilmemiş, anlaşılmamış bir mevzu olarak gündeme geldiğini zannettirmektedir düşünen insana. Bunu ben size iman mevzuunda anlatmıştım. İmanla alakalı olduğu için sadece onunla münhasır, yani ona münhasır olduğunu zannedenler çıkabilir. Çünkü la iman meselesi la ilahe illallah'tan evvel tamamlanılması gereken bir mesele olduğundan orada geçtik. Ama la ilahe illallah'a beşiklik yapacak mahiyettedir. Dedik ki biz orada o mevzuda iman Kur'an'da en çok sohbeti mevzu geçen bir mesele. En çok zikredilen bir mesele. Peygamberler bunun için yollanılmıştır. Kur'an bunun için indirilmiştir. Binaenaleyh hiç üzerinde ihtilaf edilmeyen, çelişki olmayan, herkesin rahatlıkla en iyi bir şekilde yerine getirmesi gerektiği bir mesele olması lazımken, insanların en çok ihtilaf ettikleri bir mesele olmuştur. Neden? Çünkü iman imtihanı gerektirdiğinden. İman imtihanı gerektirdiğinden. İhtilafın çokluğu imtihanları kaybedenlerin çokluğunu gösterir. Meselenin anlatılmamış, izah edilmiş olmasından kaynaklanıyor. İşte la ilahe illallah da bunun zaten kendisidir. Binaenaleyh, la ilahe illallah'ın telaffuzunun yeterli olduğunu zannederek kendilerini aldatanlar, hem de bu iddialarına Kur'an'dan ve sünnetten delil bulmaya kalkıyorlar. Yani bir la ilahe illallah'ın mücerred harflerinin telaffuzu kişinin dünya ve ahiret saadetini elde etmeye yeterlidir diyenler iddialarına, kendilerini aldatanlar iddialarına Kur'an'dan ve sünnette bazı deliller bulmaya çalışmaktadırlar. Bunlardan bir tanesi de şudur. Her kim ki la ilahe illallah derse o cennete girer diyor. Şimdi bu kelimenin mücerred manası, Türkçe karşılığı Allah'tan başka ilah yoktur diyen cennete girer diyor. Bu ve bunun gibi Kur'an'a ve sünnete dayalı nasları mücerred ifadeleriyle, lügat yönüyle onlara yüklenilen manayı ele alarak hareket ederseniz sizi birçok itirazlar beklemektedir. İtirazlara cevap verme, yoktur bu senin anlayışındır, böyle değildir demekle olmuyor. Şimdi, eğer muhteviyatına bir şeyler yüklersen, muhteviyatına mana yüklenilen bir kelimedir ki, bir mananın yüklenildiği birçok mananın yüklenilmesine kapı açar. İtirazlardan bir tanesi şöyle, eğer bu ayet hadis-i şerifi biz mücerred ifadesiyle ele alsak, la ilahe illallah diyen cennete girer sözünü ele alsak, itirazlar başlar şimdi. Peki Muhammedur Resulullah demezse, hadiste bu yok, la ilahe illallah diyen cennete girer dersen, hadi senin dediğin gibi kabul edelim, itiraz geliyor. Muhammedur Resulullah yok canım, bu da onun içinde diyecektir, mecbur buna. O zaman bu onun içindeyse daha birçok şey içinde olabilir. Demek şu açık ki bu birçok manayı ifade eden bir kelime, bir zahiri ifade eden kelime değil. O zaman bir itiraz daha getirsek biz kuvvetlendirmek için. Peki la ilahe illallah dediği halde Kur'an'dan bir ayeti inkar etse, canım işte la ilahe illallah diyor. Canım Kur'an'dan ayet inkar eden kafirdir ama la ilahe illallah diyor. Bu da onun içinde deme mecburiyetinde kalacaktır. Derse demek ki la ilahe illallah kelimesinin ifadedeki özlülüğü mücerred telaffuzu değil, muhteviyatında manalar ifade etmektedir. Muhteviyatında manalar ifade etmektedir. Bunu devamlı ben söyledim. Kur'an'a, sünnete, Allah Resulü'nün öğrettiği, sahabelerin öğrendiği, kendilerinden sonraki insanlara naklettiği şekliyle ele almaz da akli bir yaklaşımla Kur'an'a, sünnete yaklaşacak olursak, akli bir izahın devamlı akli bir itirazı vardır. Yani akli bir yaklaşımın devamlı akli bir uzaklaştırma yönü vardır. Akli bir izahın devamlı akli bir itirazı vardır yani. Felsefedeki kaidesi budur bunun. Onun için biz la ilahe illallah'ı ele alırken kelime olarak Arapların ona yüklediği manadan öte, Kur'an'ın ona yüklediği manaları biz ele alırız. Aynen, dün müydü la ilahe illallah anlattı? Evvelki gündü. Ha. La ilahe illallah la ilah kelimesinin kelime olarak ona yüklenilen mana, ıstırahta, İslam hukukunda ona yüklenilen manayı ele aldığınızda, insanların anlayışlarının çok farklı olduğunu görürsünüz. Hatta bu, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur bile tesir ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur sözünü bu anlayışla, bu toplum, Allah'tan başka Allah yoktur anlıyor. Katiyetle bu demek değildir. Ne Arapça üslubuna yakışır, ne de Türkçe üsluba yakışır. Allah'tan başka Allah yoktur kimse dememiş zaten. Yani Allah'tan başka bir Allah vardır, haşa kimse dememiştir. Demek mümkün değildir bunu. Onlar yaklaşık. Onlarla tavuzluya bu belemana satıyorlardı. Hiç Allah uzatmıyordu. Sanki o dönemdeki korunu anlıyorlar. Bu sefer la ilahe illallah'ın oturup birisi güzelce otur anlatırsa hoş olur. Ondan sonra ilah kelimesi anlaşılmayınca, İlah kelimesinin geçtiği cümle de anlaşılmıyor. Bunu anladınız değil mi? Yani ilah kelimesi tek başına kelime olarak anlaşılmadı mı, İlah kelimesinin geçtiği cümle de anlaşılmıyor. Çünkü bir cümle ne demek biliyor musunuz? Ne demek cümle? Anlaşılması gereken bir kelime. Bir ifade, kelime topluluğudur. Yani mana ifade eden bir kelime topluluğudur. Eğer cümle diyoruz ona, anladın değil mi cümleyi? Eğer o cümledeki kelimenin birisi anlaşılmadıysa, cümle haline geldiği yerdeki manası hiç anlaşılmaz. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e, Allah ilahı anlatırken bize, Nuh kavminde ilah, salih insanlara deniliyor. Geliyorsunuz Firavun'un devrinde, insana deniliyor ama kafir birisine deniliyor. İlah insan olurmuş. Hem salih hem de facir. Bakıyorsunuz yine Musa Aleyhisselam'ın zamanında buzağıya ilah deniliyor. Bakıyorsunuz yine Kur'an'da nefse ilah deniliyor. Hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Allah Resulü'nün zamanında ağaca ilah deniliyor. Demek ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka Allah anlamamak gerekir haşa. Bunu hiçbir kimse aksini dememiş, iddia etmemiştir. Onun için İlah kelimesini burada ele aldığımızda, kelime manasından öte, Kur'an'ın, sünnetin buna yüklediği manayla ele almamız gerekiyor. İlah, ne denilmiş ise, ona ne yüklenilmiş ise, bir nevi bu cüz'iyetli ifade eder. Allah, ibadetlerin tümünün takdim edildiğidir. İlah, İbadetlerden bir cüz'ünün Allah'tan gayrı takdim edildiğidir. Bunu da aynı o mevzuda alaka kurmanız gerektiğinden ben söylüyorum. Yani tevhid mevzunda anlattığımız bir dersin, tevhidle alakalı olan sair derslerle hiçbir irtibatı yoktur şeklinde kavramayacaksınız. Şimdi oraya götürdüğünde ilah, diyoruz ki biz, ibadet mefhumunda, yani ibadet eyleminden sarf nazar eden insan, Allah'a ibadetten uzak duran bir insan, ben artık ibadet etmiyorum deyip ibadet mefhumunun dışına çıktığını zannetmesin dedik. Bunu hatırladınız. İlah ise tek bir ilah, yani ilah olan Allah'a ibadetten imtina eden insan, Allah'tan başka birçok ilah edinme mecburiyetinde kalır dedi. Çünkü Allah öyle bir ilah ki bütün ibadetlerin tümden takdim edildiğidir. Ama ilah, İbadet mefhumunun cüzlerinden birisinin takdim edildiğidir. Bunu anladınız mı? Tek bir ilaha kul olmayan, birçok ilaha kul olma mecburiyetinde kalır sözünün manası bu işte. Yani eğer korkarsan Allah'tansa ondan korkulur. Ümit edersen Allah'tansa ondan ümit beklenilir. Eğer güvenirsen, seversen Allah olursa evet. Ama Allah'tan gayrına bu ibadet hasletlerini takdim etmeye kalkarsan, Allah'tan gayrı ilah aynı anda hem sevilmez hem de korkulmaz. Bunu anladınız mı? Allah'tan gayrından birisinden korktun mu, korktuğun şeyi sever misin? Sevemezsin. Korktuğun birisine güvenebilir misin? Bunu yapamazsın. Değil mi? Korktuğun birisinden yardım isteyebilir misin? Bunu yapamazsın. Korkudaki ilahın başka olacak, sevmedeki ilahın başka olacak, öyle mi? Yani yardım istemedeki ilahın başka olacak. Geçmiş dinlerdeki felsefelerde görüldüğü gibi, hayır ve şer tanrısı başkaydı. Hem korkulan hem sevilen aynısı olamaz. İyilik tanrısı başkaydı, bereket tanrısı başkaydı, aşk tanrısı başkaydı, ilahlar başka başka olacaktır. Onun için Allah denildiği zaman ibadetlerin tümünün toptan takdim edildiği ilahtır. Allah'tan gayrı ise kaçamak tipi diyelim. Allah'tan gayrına cüz'i böyle ibadetlerin cüzlerinin takdim edildiği demektir. Bunu burada yakalamak gerekiyor. Kur'an'da ve hadiste bu tipte yani kötü kullanılma malzeme olabilecek imtihandan dolayı her kim la ilahe illallah derse cennete gider mutlak ifadeli naslar vardır. İfadeleri mutlaktır bunun. Yani la ilahe illallah dedir mi cennete gider mana mutlaktır. Ama mukayyetli naslara bırakılmıştır yine. Bu vardır. Geçen günü böyle bir sohbette geçti burada. Kur'an-ı Kerim'de Allah ölü etini haram kıldım diyor. Bu ifade neymiş? Mutlaktır. Yani âm bir ifadedir bu. Peki biz ölü eti yiyor muyuz? Yiyoruz. Ne yiyoruz? Balık yiyoruz. O zaman ayetin mutlak manasını, am manasını alınca balık yememen gerekir. Fakat hadis-i şerifte denizin suyu temiz, ölüsü helal demiş. Mutlaklığı nasıl anlıyoruz biz? Mukayyet. Peki, ölü eti haram derken domuzun ölüsünü de mi kastediyor burada? Hayır. Neden? Aslen domuz zaten haram. Burada yenilmesi helal olup da gayrimeşru yani İslam'a göre kesilmeyen yani İslam dışında ölenleri kastediyor. Ha. Aynen de her kim la ilahe illallah derse cennete gider sözü mutlak ifadelerdendir. Ne dedim Ali? Hocam la ilahe illallah söyledim. Aynen burada söylediğim gibi. Nerede? Seni söylediğim sözü içinde. Neydi o? Söz olarak değil. Neydi o? La ilahe illallah. Mutlak ifadeler yani geniş manaları içerir. Tek bir manaya yüklerken yani ölün eti haram derken tek bir ineğin ölüsü haramdır diyebilir miyiz burada? Mutlak manayı özdeştiremeyiz. Bunu yapamayız. Onun için her kim la ilahe illallah derse cennete girer gibi bazı nasları delil göstererek bu saptırmayı yapmaktadırlar. Usulde mukarrer olan İslam hukukunda yani bir kaide olan esas vardır ki hüküm ve sebebin tek olduğu naslarda mutlak mukayyede hamrolunur. Sözebilirsin Abdullah Bey. Buyurun. Neymiş? Usulde mukarrer olan bir kaide vardır. Hüküm ve sebebin tek olduğu naslarda mutlak mukayyede hamrolunur. Yani mutlak mana ifade eden nasların yanında hüküm ve sebebi bir olan sair nasların varlığında mutlak ifade eden mana mukayyete hamloluyor. Kelime-i tevhidin fazileti hakkında varid olan hadis-i şeriflere bakarak yani bakacak olursak kim la ilahe illallah derse cennete girer diyen mutlak ifadeli hadisi mukayyet kılan birçok hadis-i şerif vardır. Birçok hadis-i şerif vardır. Bunları şimdi biz nasıl olarak zikredelim ki la ilahe illallah diyen cennete gider, mutlak gider diyen mutlak ifadeyi kayda almaya çalışalım. Hadisin bir tanesi Hazreti Osman'dan. Diyor ki men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cennet. Allah Resulü buyuruyor ki her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek bak şimdi. Allah'tan başka ilah olmadığını diyerek demiyor burada bak. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse o cennete gider. Bunu anladınız mı? Bu şimdi mutlak ifadeyi ne yapıyor? Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek, böyle diyerek ölürse, bildikten sonra telaffuz eder, bilerek telaffuz ederse, bilerek derse, o cennete girer. Bir kayıt girdi buraya şimdi. Bu hadis Bukhari ve Müslim'dedir. İkinci bir kayıt giriyoruz şimdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir kul Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun Resulü olduğuma şehadet eder ve bu iki şehadette şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa o cennete girer diyor. Burada ikinci bir kayıt, hem de geniş çaplı bir kayıt girdi. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun Resulü olduğuma bilerek, şüphe etmeden derse cennete gider, böyle ölürse yani. Bu ikinci kayıt girdi şimdi. Bu da Bukhari ve Müslim hadisi. Yine Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki, Ebu Hureyre dedi ki diyor, bana dedi ki diyor, git şu duvarın arkasında kalbiyle yakini olarak kimin Allah'tan başka ilah olma şehadet eder bulursan onu cennetle müjdele diyor. Yakin nedir? Kesin bilgi, şüphesiz. Kesin bilgi, şüphesiz. Yakin, tereddüt, şüphe, şekin zıttıdır. Şüphe etmeden, tereddüt etmeden çok onu söylemektir. Ha. Burada ne dedin çok çok? Çok çok bilmek olay. Değil. Bilmek yakin başka bir olaydır. Ha. Mesela, yani kalbin itminan bulması için yakini bir malumat gerekir. İbrahim aleyhisselam Allah'a diyor ki, ey Rabbim şu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar nasıl diriltecektin bana göster deyince, İbrahim inanmadın mı diyor. Hayır, inandım. Yani senin bunları yarattığına inanıyorum, tekrar yaratacağına. Ama nasıl? Kalbin mütmain olsun diyor. Kalpteki itminan, kalpteki şüpheyi, tereddüdü atar ve yakini getirir. Kesin bilgi sahibi olmuş oluyor. Ders zamanı niye yolladınız çocuk? Çocuk ders dinlesin. Yok, aşağıda göster vardı. Ben onlara baktığım için. Öyle mi? 5-6 lirayı koydum. Bunu anladınız mı? Başka bir hadis-i şerifte ise Enes'ten geliyor. Allah Resulü şöyle diyor. Allah Resulü buyurdu ki, herhangi bir kul Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna kalbiyle, sıdk ile şehadet ederse Allah onu cehenneme haram kılar diyor. Evet, ondan sonra Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadiste ise Allah Resulü diyor ki, kıyamet günü insanlar içinde şefaatimle en ziyade mesut olacak kimse kalbinden halis olarak la ilahe illallah diyendir diyor. Burada la ilahe illallah mukayyet, kayıtlı kılan şartlardan birisi de ihlasla demesi ortaya geliyor. En son Utban'dan gelen bir hadis-i şerifte ise en son kayıt, Allah şöyle yanaşırsan abi. Hocam şuraya gel. Oraya gel. Ha? Tamam. Sıkışın. Hocam gel Fevzi. Sıdık denedin, öyle kaldın hocam. Geçtim. O bir şarttır dedi. Geçtim. Onu açıklamadın yani. Ay, hiçbirisini açıklamadım ki zaten. Evet. Ha. En sonunda da şöyle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah rızası için la ilahe illallah diyene ateş haram kılınmıştır buyurdu. Burada da Allah rızası için diyen. Bu zikrettiğim hadis-i şeriflerdeki kayıtlar ise la ilahe illallah'ın bunu telaffuz edenin sahibine faydalı olması için önce bilerek, ikincisi hayır, ikincisi yakın, yakın, yakın, yakın. Kılıçınız orada eğer var. Evet, yazanlar baksın. Ha? Yazanlar baksın. Kılıçınız orada eğer var. Bilerek, ilim, şüphe etmeden, yakın, sıdk ile, sonra, halis ve Allah rızası için söylemektir. Kaydı budur şimdi, bunların şartı budur. Bu sadece mukayyet kılmanın izahıydı. Ama la ilahe illallah derken Allah'tan başka ilah yoktur sözünün manasını şimdi ele alıyoruz. Ayırt edebildiniz mi meseleyi? Önceki anlattığım la ilahe illallah'ı derken gereken şartlar idi. Şimdi la ilahe illallah'ın topluca manasını, bu da yine naslara bağlı olarak verilecek. Bunu da verdiğin zaman la ilahe illallah'ın telaffuz eden sahibine faydalı olması için şu gereken şartları da içine alarak söylüyor. Yani mana demek değil. Yani la ilahe illallah demek değil, başka manaya da hamledildiğini gösterir. Allah'tan başka hiçbir şeyin ibadete layık olmadığını nefyedip, tek ve ortağı olmayan Allah'ın ibadette müstehak tek mabud olduğunu ispat etmektir. Bunun için diyor ki Allah, ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ وَاَنَّ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ İşte böylece hak olan Allah'tır. Onun yerine ilah olarak yalvardıkları ise batıldır. Allah çok yüce ve çok büyüktür. Haç 62'de bu. İbn Ömer'den gelen bir rivayette şöyle diyor şimdi. Birisi gelip diyor ya, Cibril hadisi deriz biz buna. Ya Muhammed, bana İslam'dan haber ver. Allah Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmendir diyor. İslam neymiş? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmekmiş. Kelime-i şehadet neymiş? Bu. İkinci hadis-i şerifte ise, İslam nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda, Allah Resulü diyor ki, اَنْتَ عَبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا İslam, tek olan Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamandır diyor. Bu da la ilahe illallah anlatıyor. La Allah'tan başka ilah yoktur demek neymiş? Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamakmış. Başka bir hadis-i şerifte İbn Ömer'den geliyor. İslam Allah'ı birlemek üzere bina edilmiştir diyor. İslam Allah'ı birleme üzere bina edilmiştir diyor. Yine İbn Ömer'den gelen başka bir hadis-i şerifte İslam Allah'a ibadet edilir, Allah'tan gayrının inkar edilmesi üzerine bina edilmiştir diyor. Başka bir hadis-i şerifte ise yine İslam 5 şey üzere bina edilmiştir diyor. O da Allah'a ibadet, onu birlemek, ondan gayrını inkardır diyor. Hep la ilahe illallah'ın manası bunlar şimdi. Yine Malik'il Eşde'den gelen bir rivayette şöyle diyor. Allah Resulü, her kim Allah'ı birler, Allah'tan gayrı kulluk edilenleri yalanlarsa, malı ve kanı Müslümanlara haram olmuştur. Sair hesabı ise Allah'a aittir diyor. İşte Bukhari Müslüm hadisi alabilirsiniz sonradan. Bunu anlatabildim mi? La ilahe illallah diyen cennete girer derken önce la ilahe illallah'ın manasını bilmek gerekir. İlahı bildiysen bu cümlede rahatlıkla anlaşılıyor ve anlaşılmasına imkan veren de bu hadis-i şeriflerdir. Önce La ilahe illallah'ın Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür demek olduğu. İkinci merhalede Allah'ı, Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Üçüncüde Allah'ın birlenip birlenmesidir. Ondan sonra Allah'a ibadet edilip ondan gayrının inkar edilmesidir diyor. Bunlar hep La ilahe illallah'ın manası imiş. Aslında bu gerekse anlattıklarımı müzakere şeklinde tekrar ele alsak çok rahat anlamış olursunuz. Fazla yüklemeyelim bunu. Ramazan'ın sorusunu ben şey yapayım. Ya, bu çok hassas bir şey, çok dinlene gelen. Şimdi Allah'ı telaffuz edenin, söyleyenin sahibine faydalı olması için onun delalet ettiği manayı bilmesi gerekir ve mana olarak, mütelazım olarak, mukteza olarak neyi gerektirdiğini bilmesi gerekir. Ancak La ilahe illallah böyle fayda verir dedik şimdi. Ramazan da dedi ki dile getirenlerin sözlerini ele alarak, madem ki bu kelime bilinerek söylenilmesi gerekiyor, bilmeden bu kelimeyi söyleyenler ne kadar zamandan beri söylesinler, ne kadar zaman daha söyleyecek olsalar, bu mana, bu kelimenin manası bilmedikleri için zaten, önceden İslam'a girmemişlerdir. Ki çıksınlar. Girmedikleri için bu toplum kafir toplumdur diyorlar diye. Bu kadar değil mi? Ha. Buna verilen şimdi cevap ne? Ha. Şimdi gündeme geliyor. Hem de asıl olarak şunu kabul etme mecburiyetindeyiz. La ilahe illallah'ı muktezasını bilmek, söyledikten sonraki yararlılığı getirir. İslam'a girme meselesi değil. Aynen Üsame'nin öldürdüğü adamın hadisinde de mesele açıktır. Bir adam tam adama kılıcı kaldırıyor, tam kılıcı indireceğinde La ilahe illallah diyor. Ve adam öldürüyor şimdi. Bu adam sebeplerden bir sebeple bunu söylüyor. Manasını bilmeden veyahut korkuyla diyor şimdi. Bu adam korkuyla söylemesi çok büyük ihtimal. Kafası koparılacak şimdi. O söz ona telaffuzu bile ne oluyor? Eman oluyor. Ama sonradan faydalı olmaması manasını bilme yükümlülüğüyle gündeme geliyor. Alakalı oluyor. Ve bu sefer ne oluyor bu? Onun bu kelimeyi, telaffuzu simge halinde gündeme gelmiş. Ta başında da dediğim gibi burada dedik ki La ilahe illallah insanoğlunun yaratılış gayesi olup bülü çağından itibaren hayatının her safhasında kalben itikadi, lisanen ikrari, cevarihen ameli, tezahürü vacip olan Allah'ı birleme dediğimiz eylemin hulasalı bir ifadesidir. Bu sadece bir eylemin hulasası. Şimdi şirk bu kelimenin manasını bilme, fıtratta bilebilir, imanda da bilebilir, ama tevhide dönük noktada bilemeyişi müşkülat olur. Allah'ı birlemek ne zaman başlar? İmanın akabinde. Ama hocam şurada geliyor, imanla kesilen beni fark edilmeyeceğim, imanla şirkin ortak edilmeyeceğim. Durur. Zaten imanla şirk bir arada olunca şirk olur. İmansız şirk olmaz. İmanlar kesiyoruz. Yani böyle bir insanın cennete girip girmeyecek. Şimdi La ilahe illallah geldiği zaman kesiyor hocam ya. Tevhid geldiği zaman şirk gider. Bu olur. Bu olur. Şimdi herhalde şöyle demek istiyorum şimdi. İmanla şirk bir arada olur. Bu bir. Tevhidle şirk bir arada olmaz. Tamam. Bunu demek istedin değil mi? Çünkü tevhidle şirk bir arada olmaz. Fakat imanla şirk bir arada olabilir. Bu mümkündür. Ha. Aynı anda fıtrat gereği esasen küfür de bir arada bulunabilir. Bunu anlatmak için de yine meseleyi baştan almak gerekir. Ama daha evvelden sen bunları duydun yani. İman dersini dinledim. Onu anladın şimdi. Karşıdaki adamı ele alırken daha öncekileri ikmal etmiş tevhidin özelliğini bilerek mi muhatap ediniyoruz? Yoksa kutli mazerete sığınarak mı bunu ele alıyoruz? Daha açıkçası diyeyim. Ya birisi ay benim Rabbimdir dese bunun hükmü nedir? Ortamda mı? Bak kafirdir dedi şimdi. Ama hangi ortamda olursa olsun bu söz nedir? Küfürdür bak şimdi. Şimdi sözün küfür olmasıyla sahibinin kafir olması aynı değil. Bu sözü İbrahim diyor. Neden İbrahim'e haşa kafir diyemeyiz? Neden bak? Şimdi bak, arayış içerisinde olması mazeret mi? Ama orada yani İbrahim Aleyhisselam... Şimdi biz tevhidin hassas meselelerini ele alırken bazıları en son noktaya alır. İbrahim Allah'a ortak koşmayan bir tevhid ehliydi derken İbrahim hiç Allah'a ortak koşmamıştı diye kelimeyi tevhid bazından alıyor, fıtrat bazından değil. Ve bu sefer canım diyor, İbrahim bunu demek istemedi diyor. Kur'an'da kelimede olmadığı manayı yüklüyor. Bazı tefsir kitaplarını açsam böyle. Sizin ilahınız bu ha mı demek istedi diyor. Halbuki ne Arapça'da bu ifade var, ne de Türkçe'ye çevirirsen bu ifade yok. Açıkça şimdi bak, yıldızı görünce bu Rabbim diyor. Kaybolunca böyle Rab olmaz diyor. Ayı görünce bu Rabbim diyor. Kaybolunca böyle Rab olmaz diyor. Güneşi görünce ha bu daha büyük. Bu Rabbim diyor. O da gidince bu da Rab olmaz diyor. Akabinde bak ne var şimdi. Yeri ve göğü yaratan bana doğru yolu gösterecek. Bu sefer akılla bulamayacağını anlayınca o aradığını, aradığı şey Allah'ı tanımak, Rabb'ı tanımaktı. Rab aramıyordu. Rabb'ı, yani bu Rabb'ındır derken bu cümlede ne anlarsınız? Rabb'ı tanıyor ama Rabb'ına ne olur? Rabb'ı biliyor varlığını ama tanımıyor kim? Bu tanıma ya zatıyla ya da sıfatıyla olur. Allah'ı zatıyla tanımak mümkün değil. Allah'ı biz sıfatlarıyla ancak tanıyabiliriz. Şimdi İbrahim'in bu sözü, Allah Kur'an'da diyor Resulüne, sen bile ortak koşsan ne olur diyor? Amellerin iptal olur, ahirette hüsrana uğrayacaklardan olursun diyor. İbrahim'in bu söylediği söz şirk, küfür, küfür ama İbrahim kafir değil. Onun için devamlı misal veriyoruz ya, bir fiilin şirk olması mümkündür bir insanda. Ama kendisinin kafir olması başka bir olay. Bunu neden diyoruz? Hüccetin ikamesiyle. Şimdi bu topluma hadis var geliyor şimdi bak. Öyle insanlar var ki diyor biz Allah sözünden başka bir şey duymadık diyorlar. Ne Kur'an ne namaz hiçbir şey bilmiyorlar. Ve bu söz onları kurtarır diyor bak hadiste de. Bilmemiş. Bu şimdi Türk toplumu bilmiyorsa öğretilmediğindendir. Bunu anlatabildim mi? Bu öğretilmemiş ama Allah benim yaratıcımdır diyor mu? Bak şimdi bu var. En kabadayısına git şimdi. Ne kadar kime mazeret olur o başka bir olay da. Dün anlatmıştım herhalde ilah meti evvelki günde. Yaşar Nuri Öztürk gibi adam bile şirk diyor Allah'ı inkar etmektir diyor. Bak şimdi o Kur'an'ı ne o? Allah Kur'an'ı anlar mısın? Kur'an'da temel kavramlar. Temel kavramlar. Şimdi o tip adamlar halk topluma kendisini kabul ettirmiş. Şirki Allah'ı inkar anlarsa bu adamlarda şirk Allah'ı inkar demek fikri yerleşince bunlar zaten Allah'ı inkar etmiyor biz müşrik de değiliz. Şey oluşuyor kafalarda. Tabi bunun az önce de dediğim gibi la ilahe illallah derken ilmin zaruri olması gündeme o alınması gerekti. Müşkilatlı bir meseleyi aydınlığa çıkarmak için çünkü herkes mazeretin arkasına sığınır oldu. En kötü nasıl kullanabiliyor musun? Bari öğrenmeyeyim, mazur olurum diyor. Aynen Süleymancıların ne kadar çabuk kılarsan namazı o kadar iyi çünkü şeytan az sataşır diyor. Allah. Ben onu doğru. Aynen böyle diyorlar bak. Namazı ne kadar çabuk kılarsan o kadar iyidir çünkü şeytan az yani sataşır diyor. Ne kadar çabuk kılarsan kastediyor şimdi. Bütün bunlar yani imtihanı gerektirdiği için kullanılmaya müsait kelime kalıyor. Şimdi diyelim, bunu diyen adamı ele alsak. Bu adamlar zaten bilmiyorlardı. Aleyhlerine işliyor bu sefer onların. İnsan bilmediğinden, öğretilmediğinden sorumlu değil. Ama bak bir tabakayı kurtaramaz. Dün müydü ben size anlattığımda, eğer bu toplum tevhidi bilmiyorsa, bunun ilk sorumlusu kim? Biziz. Bunu bilen insanlar sorumlu. Bu daha korkunç. Yani kitap sünnette nas'tan İbrahim'i neyden sorumlu tutuyordu Allah orada? Fıtrattan. Haşa ve kella Firavun gibi Rab'da kim deseydi işi biterdi. Firavun'un da Firavun'un sorumlu tutuldu, Rab'ı kabul etme işiydi. Bunu anlatabildim değil mi? Ama akılla olmayıp vahye dönük bir şeyin muhakkak anlatılması gerekiyor, doğru. Bu adamlar şimdi İslam'a girmemişler ki çıksındır derken, peki İbrahim'in girdiği neydi İslam'a? Anlatabildim mi Ramazan? Önceki mevzular biraz topluca getirirse bunu yani teker teker sağmak çok kolay olacak. Üst bazdan aldığı için bir de ifadelerinde haklılık veriyor, biliyor musun onlara? Doğru, bilmediği bir şeyi söylemek girmişliği kabul etmez ki. Peki şimdi, o zaman Usame o adamı neden öldürüldüğünde zemmedildi? Onun bildiğini kabul ediyor. Bak şimdi, hayır. Usame'nin mi? Yok, o kelimeyi söyleyen şeyin... O bildiği kabul edilmiyor bak. Çünkü la ilahe illallah bildiği yaptığı kabul olursaydı Usame'ye kısas uygulanırdı. Ama Usame'nin orada kelimeyi bildiği bilmediği değil. Kelimeyi bilip de... Diyor şimdi, orada iki olay var şimdi bak. Birisi la ilahe illallah diyor, öldürüyor şimdi Usame. Bu bir. Ha, la ilahe illallah'ı neden dedi Usame'de müşkülatlı? Usame korkudan dedi diyor şimdi. Usame'nin bilmediği, bu kelimeyi söyleyenin öldürülmeyeceği. Usame'nin bilmeyişi. Eğer şimdi Usame la ilahe illallah, yani bir adamı bir suçundan dolayı öldürülmeyeceği bilinseydi, araba kapısı mı açıldı? Şeydi, kırmızı bir araba geldi. Kim? Kerim'i bakıyorum. Aferin, tamam. Tamam, gel. Ha, bunu dinleyin. Eğer şimdi Usame bir adamın bu suçtan dolayı bu sözden dolayı öldürülmeyeceğini bilmemesi kısası önler. Diyet önlemez. Hatayla öldürmede diyet var şimdi. Ha. Adamı şimdi ne tam bunu hakikaten kabul etmiş, bilerek söylüyor, kabul ediyor şeriat. Böyle kabul etmiyor da şimdi bak. Ama o sözü söyleyince reddetme hakkı vermiyor bize. Bunu anlatabildim mi Ramazan? Ha. Şimdi burada adam haklı, Usame haklı. Usame'nin bir yerde o sözü diyeni neden öldürdün? Kur'an'da da diyor ya, birileri gelir size, biz inanan müminleriz, ben müminim diye selam verirse sen mümin değilsin diye itemezsin diyor. Bu adamın söyleyişi aldatma da olabilir. Aldatmadır, bu mümkündür, olabilir. Ama olabilir. Doğrusu da daha başka bir şey. Zaman verdi mi doğru olup olmadığı da çıkar. İşte doğru da olabilir. Ama bu sözün bir emanlılığı gündemde. Şimdi bakıyorsun, bunu devamlı ben tebliğde ayırt ettim. Biz kitap sünnete dayalı meselelerin hükmünü vermekten katiyen çekinmeyiz. İbrahim'in dediği o söz küfürdü. Küfür müydü? Ama İbrahim kafir değildi. Aynen tekrar misal verdiğimde şimdi, peygamberin o toplumu ne toplumuydu? Cahiliye toplumuydu şimdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam anası için istiğfar etmeyi ve ziyaret etmeyi izin istiyor. Ne müsaade ediliyor peygamberimize? Ziyarete bak. İstiğfara müsaade edilmiyor. Şimdi bundan anladığınız, aleykümselam, bundan anladığınız ne oluyor? Bak şimdi, ondan önce ama anlaşılması gereken, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın anasının müşrik olduğunu bilmediği. Bilseydi izin ister miydi istiğfar için? Neden istemezdi? Amcası için izin istemişti müsaade edilmiş. Önceden yasaklanmıştı amcası için olan şeyde. Ve anasının müşrik olduğunu bilse istiğfar talep etmesi suç olurdu. Çünkü ayet-i kerimede ne oluyor ki peygambere ve müminlere? Müşrik olarak öldüğü bilinenler için istiğfar etmeye kalkarlar diyor. İbrahim'in babası için istiğfarı ona verdiği bir sözden ibaretti. Ama onun da zalimlerden olduğunu anlayınca vazgeçti diyor şimdi. Ha, anasının müşrik olduğunu bilmiyordu, bu bir. Demek nasıl müşrik olduğunu bildi? Allah haber verdiği için bak şimdi. Ha, demek ki müşrik toplum denildiği halde perde indirdiğinde bir kişiye o müşrikti diyemiyorsun orada bak. Diyemiyorsun. Ama müşrik toplumdu. Umum öyle cari olduğundan deniliyordu. Ama aynı toplumun içinde Varakat ibn-i Nevfel de vardı. Bunu anlatabildim mi? Şimdi geliyorsun bununla tabii ki ya özrü müdafaa edenlerin, aşırı gidenlerin çeliştirdiği nokta oluyor. Peygamber yollamadan azap edici değiliz diyor şimdi. Ayeti kullanıyor mu böyle? Yani biz hiçbir kavme peygamber yollamadan azap edici değiliz diyor. Peki peygamberin anası ne zaman öldü? 34 sene önce. Bak şimdi, peygamber gelmemişti. Neden sorumlu tutuldu? Sorumlu tutulduğu yerler vardı da ondan. Ama peygamberin getirdiği haberlerden sorumlu değildi. Ben. Kalanlardan. Onlar bile gitmişti. Umuman Araplar zaten ümmi, peygamber gelmeyen bir topluluk kabul edilir. Ama fıtrattan sorumlu olduğu şeyler vardı ki sorumlu tutuldu. Ama meselenin bir hükmünü veririz. Fakat sahibine derken müşkülat burada çıkıyor. Edebiliriz, edemeyebiliriz isabet olarak. Toptan müşrik devri deseydik, peygamberin devrine bu söz kötü mü? Hayır. Ama anasına diyemiyordu bak. Biliyordu ki, diyemiyordu ki zaten izin istedi. Bizim müşkülat burada ve toptan bu meseleyi bilmedikleri için tevhid bazında ele alınca Allah'ı bilme değil de birleme bazında sanki bir konuşmalarında, sorularında bir haklılık gündeme geliyor. Biz şimdi aynen şeyi de alıyorlar. Araf suresinde Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil miyim diye şahit tutunca nefislerine bunu şunun için yaptım diyor. Ve en tekulu yevmel ay ondan evvel. Hayır, o şehirde en tekulu yevmel kıyameti ve en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin. Kıyamet gününde biz bunu bilmiyorduk demeyesinin akabinde de اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ diyor. Veyahut babalarımız bizden evvel şirk koşmuştu. Biz de onların soyundan geldik, onları takip ettik, öyle yapar bulduk. Ahdi, seninle anlaşmayı bozan onlar. Onların yüzünden bizi helak mı edersin demeyesiniz diye. Şimdi burada şirk kelimesini sokunca şirk de mazeret değilmiş deyip şirki tevhid bazında ele alıyor. Yani uluhiyet bazında ele alıyor, tevhid diyorum şimdi. Halbuki buradaki şirk rububiyet bazında ele alınmalı. Ha bunu isim sıfat bazında da alamazsın, uluhiyet bazında da alamazsın. Şirk rububiyet bazında ele alınır. Buradaki şirk. Çünkü rububiyetten sorumlu. Bunu anlatabildim mi? Karışıklık bundan kaynaklanır, bunu bile alınca diyorlar, bak diyor şirk de mazeret değilmiş diyor. Ama şirki uluhiyet bazında alıyor. Yani ne isim ve sıfat bazında ne de rububiyet bazında alıyor. Müşkülat buradan kaynaklanıyor. Evet. Yeter mi? Hocam doğru. La ilahe illallah seni öldürünce Allah Resulü kalbinin yardım baksın diyor. Başkası gelip tartışıyor diyor ki ya Allah Resulü diyor birisi benim kolumu koparsa la ilahe illallah dese ben onu öldürsem olur mu diyor. O da diyor ki o zaman diyor sen onun yerine o da senin yerine dikti sorun diyor. Yer değiştirsin diyor. Tamam diyor. Hangi hadisi? Bana den. Mundera mı var? Yok değil. Başka ayrı bir adı. Nerede? Şey var. Usame ey Allah'ın Resulü korkudan onu biliyor. Korkudan dedi Allah'ın Resulü dedi kalbini mi yardın diyor. Burada senin bildiğin bura kadar. Bu hangi hadis? Bu Buhari müslimlerin dediği. Sen dedin işte nerede? Hatırlayınca konuşacağım. Hatırlayınca konuşursun. İmamlarsa Ebanife tabi ol, kal orada. Ve aynen Musaftan okunur. Yani ezberden okuyabilirsin. Senin ezberden okuduğun ne? Kur'an değil mi? Ezberden okuduğun ne senin? Peki, nasıl ezberden okuyabilirsin şimdi, de? Buradaki şu nasıl şey ezberden okuyabilirsin yani, de? Buradaki hadislerden bir nasıl ezberden okuyabilirsin de? Evet. Yazılı halde okuyamazsın. Burada diğer yönden yani alimlerin sahihlediği bazı hadisler geliyor şimdi. Bazı hadis değil alimlerin. O bana bir tane daha İrva-ül Galil yok değil mi burada? Ben İrva-ül Galil'den gösterdim. O nakillerin hiçbirisini kimse bu şekilde tasih edemiyor. Zanlarla sadece kendisi de söylüyor inşallah diyor. Ve nakil şimdi açık var. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kadını Ayşe validemize tavaf hariç her şeyi yapabilirsin diyor. Açık mı? Ne anladın bundan sen? Hayızlı Kur'an okuyabilir mi? Orada abdestsiz Kur'an okuma diye bir şey de yok ama hocam yani orada. Kafayla bak işte. Yalnız orada şu var hocam. Güzel. Tavaf hariç her şeyi yapabilirsin sözü. Bu konuda seninle tartışalım. Yok, tartışma değil şimdi. Sen önce şu peygamberin sözünü bak anlayacaksın. Yani tavaf hariç. Bunu diyor yani şimdi ben Arapçayı bilmediğim için. Bak bunu Arap değil. Siz bir usul olarak yani sunuyorsunuz. O da bir usulla usul değil bak. Sunuyor. Şimdi ben kendimi havaya atıyorum. Diyor ki bu rivayeti. Yani tebe-i tabi'in, tabi'in yani sahabe arasında böyle şeyleri veriyor. Şimdi burada. Bak sahabe, sahabe arasında böyle hiçbir şey yok. Benim yazdıklarımda bak say, var mı kağıtlar sende? Sahabelerinde kaç tanesinin abdestsiz okuduğuna dair ne fikir? Peygamberin okuduğu var. Şimdi burada yani oradaki şey şu çıkıyor yani ortaya. Bir açıdan yani kısır ilmimizle dahi baktığımızda Kur'an'ı okuduğu var abdestsiz. Her hali üzere Allah'ı zikredin. Okuduk ondan sonra yok yok. Kur'an okuduktan sonra Ali İmran suresinden kalkıp asırı duran kırbağayar ondan sonra abdest alıyor. Nefastan gelen bir olay. Tamam. Bu arada bir sürü zaten bakayım şunu. Şimdi eline alıp okuma yok yani. Ezbere okurdu. Ebu Hureyre'nin tuvalete bak gelip şimdi okuduğu falan var ama. Bak şimdi dur bak. Burada ele alıp şu okuma değil. Şimdi öbürleri de. Ele okuma. Siz şimdi zayıf diyorsunuz hocam. Bak bırak şimdi el. Yok o zaman öbür günü açtın, öbür günü açtın şimdi. Ele alıp okunmaz diyor. Ezbere bu Kur'an oku. Şu kağıdı da eline al. Şu kağıdı el alabilir misin? Al şu kağıdı. Hocam bir şey değil yani. Hayır. Gel ezbere Kur'an oku bakayım. Abdestim var elhamdülillah. Abdestsiz olduğunu kabul et şimdi. Evet. Ezbere bir ayet oku. O ayeti şu kağıda, kağıda yaz oku. Saygın neye senin? Saygın neye senin? Söyle saygın neye? Benim saygım mı? Kağıda mı Kur'an'a mı? Kur'an'a tabi ama o hafızlara. Yani. Nasıl ezber okursun da? Yazıldığında bunu okuyamıyorsun. Bunu anlatabilir misin? İşte bir açıdan biraz bilmiyorum yani. Benim bak. Şeyim. Bu İbn Abbas'ın kimi? Bak şimdi. Peygamberimizin ha okuduğu var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mı? Abdullah İbn Abbas şöyle haber verdi. Kendisi bir gece peygamberin zevcesi, o şey de burada, cünüp çayı meselesi de burada. Yok, cünüp geçmiyor. Ha. Zevcesi Meymune'nin yanında kalmıştır. Bu Meymune İbn Abbas'ın teyzesidir. İbn Abbas dedi ki ben yastığın enine yattım. Resulullah ile ehli de yastığın uzunluğuna başlarını koyarak uzandılar. Resulullah uyudu nihayet. Gece yarısı bulunduğunda yat biraz evde biraz uyandı, oturup eliyle yüzünü silmeye başladı. Ondan sonra Ali İmran suresinin son 10 ayetlerini okudu. Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Ondan güzel ben bir akşam. Ben o hadise biliyorum hocam, okudum yani de. Peki bu ne şimdi? Şimdi burada şimdi eğer diğer öbür bir hadise ben size kendi şeyimle bakıyorum. Yani kendi şeyine bakamazsın. Müsaade eder mi? Din bu kendi şeyine nasıl bakarsın? Yani İbn-i Abbas olarak usul, diğer... usul kenara at şimdi. Usul burada yok şimdi. İbn Abbas'ın hangisiydi? Cünüplünün abdesti, Kur'an okuması. Bir sayfa ya. Dolayısıyla yani orada gelen birçok alimlerin bu şeyi sahihlemesi sizde zayıftır. Hangisini zayıflaması? Ya bu Bukhari hadisi. Şimdi ya. Allah Resulü'nün şeye, hangi sahabe o gönderdiği bir mektupta şey yapmadı. Sahih değil o rivayet. İbn-i Ömer. Bak ama orada sahih da o alimlerin cumhura getirmesin sahih olduğunu. Getirir misin bana? Getirir misin bana? Siz tabi Arapçaya gülmediğiniz. O zaman beni ona götüreceksin yahut da onu bana kim dediyse getirirsin. Bak tamam. Şimdi. İbrahim Ennehi geç onu. İbn Abbas'ın cünün Kur'an'ı. Hani nerede? 43. sayfa, o siyah yazıyla olmaz. Söz küçük. Hani İbn Abbas'ın ki? Hocam, gerek yok yani, ben okudum. Aha, bütün Allah şehirleri de okudum, onları da okudum yani. Aha, şimdi bak şimdi. İbrahim en-Nehe'ye cekazım ayet-i beys yoktur demiştir. İbrahim en-Nehe'ye. Ondan sonra İbn Abbas çürübünü kıraat etmesinde Kur'an okumasında hiçbir reis görmemiştir diyor. Çünkü anlatıyor Hirak'la yollarından mektupta şu kadar evet. Ayet var. Tamam. Bak. Başka ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah razı olsun. Evet. Kalp yatışır, ayeti. Kalp yatışır, hadiste. Alimlere kalırsak Hanefi kalalım daha iyi. Hanefi kalalım diyor hocam, yani bu alimler de tabi bildiğimiz kadarıyla öyle şey yani bir Hanefi alim olsa da şeyimiz olmaz ama seleften alimler bunlar da yani bu şey. Biz de şahsen Allah Resulü'nün bir sözü varken ve bir ameli varken ama burada açık bak çok açık tavaf hariç hepsini yap, tavaf hariç hepsini yapmadan hangi amelleri anla? Desene. Evet. Tavaf hariç her şeyi yapabilirsin de. Şimdi bu ne yapabilir anla? Şimdi şöyle, eğer bunun hilafına şeyler olmamış olsaydı denilebilirdi ki bundan bu anlaşılır. Şimdi öbür tarafta şeyler varken burada biz şunu anlıyoruz o zaman yani. Burada yani mushafa el dokunmam yani dokunmam ama sahabenin sakındırması buradan yani ezilmeden okuması anlaşılıyor. Bak o zaman, öyle anlıyorum. O zaman şunu şöyle ayır. Hangisini şimdi sen alıyorsun? Yani Kur'an ezberi okunur diyorsun değil mi Cüddi? Abdestsiz. Evet. Okunur diyorsun, güzel. Sadece Kur'an'dan okunmaz diyorsun. Öyle mi? Müşkül bu ya. Bir dakika, bir dakika. Ha bir dakika, hayır. Yani Kur'an'ı ezberden okuyabilirsin. Ama Musa'dan okuyamazsın. Evet. Böyle mi? Evet. Gelen şeyler ya, o. Ben sahihliğini bilemem. Tabii sahihliğini bilemem. Şimdi sahihliğini bilemem. Buraya kadar mı anlıyorsun şimdi? Evet. Evet. Yani ezber okuyabilirim diyorsun. Evet. Güzel, çok güzel. O zaman bundan başka müşkülatı bahsetmeyeceksin şimdi. Sadece el dokunamam diyorsun. Evet. Güzel. O da gelen o rivayetlere göre yani. Tabii. Öyle diyorsun. Evet. Şöyle okuyabilir misin? Abdestsiz olsaydın. Evet. Şöyle elini koyarak okuyamazsın. Evet. Çünkü gene yine bir sahabeden biri tutuyor, okuyor, birinin eli zekerine değiyor, abdestini al diyor. Tabi siz şimdi onları, ben rivayeti sahih veya zayıf ilmini bilmediğim için bu konuda şey değilim. Yok, bir baskısın olur. Şimdi bak, bu mevzuda bana sahih diyen birisi benim. Ben sana bu sahiptir değildir diye sana bir şey diyemem şimdi. Böyle bir diyen birisi benimle konuşmayı kabul edecek. Ben buradayım. Allah razı olsun. Sen değil. Ben seni ne yapacağım? Ben seni bilmiyordum da böyle düşündüğünü. Tamam. Ama senin şundan bir şeyler anladığını zannediyorum. Öyle düşünüyordu da son zamanlar. Değil. Yok, adam öyle okuyabilir. Tabii. Hiç önemli değil. Şimdi bak, sen şimdi şunu şöyle, şimdi şunu şöyle okuyup da dokunarak okuyamama şöyle edeyim. Sana çok bir abdestim var hocam. De, işin gırgırında değil şimdi. Ben seni abdestsiz kabul ediyorum şimdi. Öyle görüyorum. Şimdi yüzünden şunu okuyabiliyorsun da. Evet. Sadece şu, bu nerede basılma biliyor musun? Şu İtalyan kağıdıdır. Evet. Suudlular İtalya'dan almış. Boyasının nereden geldiğini bilmiyorum. Şöyle dokunup da okuyamazsan, sen anlıyorsun meseleyi yeter. Ne demek oldu? Evet hocam, bu mesele bitti mi? İnşallah ileride... Abdest bizim, bize abdesti emreden ayet bir kere Kur'an'da değil mi? İki önce abdesti öğreneceğiz diyelim. Ne yani biz anlamında? Onu İbn Abbas diyor, Hirak'la yollanılan mektupta yarım sayfa Kur'an. Diyor yani diyor, şimdi burada Kur'an'da abdestlendi burada. Ben şimdi ilk önce abdesti öğrenmem gerekirse bunu geçerim anlamında. Benim delilden başka söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Yani bu da yani, sadece bu ne derim? Bakmayın. Yapan yapar, yapma. Hiç tasa değil, herkes düşündü. Güzel. Ama şu asıldır. Katiyetle peygamberin bir sözü varken, bir ameli varken, bir alim onun önüne getirilemez. Bu asıldır. Şimdi biz hanefine... Tavaftan başka hep yaparız. Ne anlar? Kur'an okuma, zikretme. Başka ne yapar insan? Tavuktan başka her şeyi yapabilirsin derken önce bir rivayet alacaksın. Çadıra girdiğinde Ayşe'yi görüyor. Neredeydi çadırların? Tavuktan başka her şeyi yapabilirsin derken nerede okuyormuş? Tavuktan başka her şeyi yapabilirsin derken nerede? Neredeydi Ayşe o zaman? Kabe'de. Peki, sadece tavaf yapamıyor. Ne yaparsın? Orada Kabe'de bir ibadetin 100.000 kabul edildiği yerde. Ne yaparsın? Ali? Şimdi okunur tabii ama bu demek değil. Ben buradan onu anlamıyorum hocam. Yani Kur'an'ı eline alır da okurdu şeyi anlayayım. Bak şimdi, ele almayı. Ben şimdi yani müsaade eder misin hocam? Ederim tabii, ne yapayım? Yani şimdi benim şeyim şu. Bu konuda işin şeyi. Diğer gelen o hadislerin şeyine bakıldığında yani komplesini bir koyduğumuzda bu zikrettiğiniz rivayetleri ben biliyorum yani okudum. Yani öbür taraftaki şeyleri çok alimlerimizin istifade ettiği için rivayetlerin hepsini de bak. Öbür rivayetlerin hepsini de ben biliyorum. Ha, abdestsiz okumuş ama el sürme değil. Bir de aksine rivayetler. Bak o rivayette bak tahrif var bak. O rivayetin metninde de tahrif var. O kağıdı... Tabii, tarih var. Mustafa ne o yazdığı kağıdı getirir misin? Bak nasıl yanlış tercüme etmiş. Tabii tabii. Da bunu abdestsiz almış. Tahir abdestsiz değildir. İşte Arapçayı bilmediğin için ben... Bilme bilmesen yani bendekini... Sürpikesin yani ama... Onu, de, ondakini bilerek mi kabul ettin? Ondaki şey Mustafa, ben orada diyor, bak, alimlerin o konudaki şeyine baktığımda... Bak, alimler değil bak, ben isim almak istemiyorum. Orada o kelimeyi yanlış tercüme etmiş. Bu açık. Ama ben sana senin anlayabileceğin tipi getirdim. Yanlış anlama için. Kur'an deyince şunu şuradan okursun da Allah aşkına. Elini şöyle üzerine koyup okuyamazsın. Bu ne demek anlıyor musun? Senin hürmetin İtalyan kağıdına, Kur'an'a değil. Devran buradaki Allah kitabının yazıldığı şeylere var. Yani. Hayır. Evet. Ezberindeki de okuduğun Kur'an. Onu nasıl abdestsiz okuyorsun? Bak. Tahir hiçbir zaman burada, tamam mı, abdestsiz demek değildir. Katiyetle olduğu gibi bunların tamamı yanlış bak tercüme etmişler. Bunu. Bir kelimenin oynanılması yeter. Burada Mustafa Hoca'nın şey değil hocam ama Mustafa Hoca'dan daha alim insanların burada şeyleri var yani bilmiyorum. Tabii tahir tamamen Arapça'da herkes bir tamam, tamam da şey bunu yani. Sana anlatan Mustafa. Evet. O Mustafa'nın anlatmasından çok şundan şey yaptım yani o gelen hangi kitaptan aldın bunu almadın mı? Alimlerin. Bak bundan almadın da Mustafa'nın şu tercümeleri yani nereden aldın? Yani hadisleri de almış. Orada bir şey... Neyse sen arz ettiğini yaparsın yok, da. Yok orada hadisleri yok orada. Tamam. Bir de... Bu Mustafa'nınki yani, değil mi? Mustafa'nınki bu. Mustafa'nınki bu. Tamam Mustafa'nınki bu açık. Yine vakit kaybettik. Gerekmiyor senin. Şeyh Alban'ın şey konusunda da Muhammed abi. Şeyh Alban'ın Hacettin Nebi'de böyle bir şey söylüyor. Hacettin Nebi'de yani Kur'an abdestsiz. Kur'an hadi yap. Kur'an okumanın diyor abdestsiz haramlılığını şey ispat eden bir tane ayet yoktur diyor. Orada Şeyh Alban'ın şey yaptı. Yani sadece burada tahir kelimesinin üzerinde durma vardır. Tahir de abdestsiz demek değildir. Peki hocam şu soruya göre. Yani burada kendi görüşüne göre kullanma mı oluyor yani? Bak şimdi. Burada şunu verir misin? Şunu versene bak. Bunu defalarca. Şu benim getirdiğim şeyi de verir misin? Yazdığım şeyi de getirir misin? Hocam istersen başka bir şeye geçebilir miyiz? Geçeriz yani, tabii. Kusura bakmayın da ya. Bu konuda... Yani sizden de alıyoruz bir şeyler oradan da. Tabii. Yani bir şey... Gerçi ilmimiz nispetinden diyecek artık bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah. Allah razı olsun yani o şey. Bir başka şey öğrenmek yani şeyine geldim. Şimdi bu seferi olayıyla ilgili soracağım ben hocam. Yani bu seferiyle ilgili olay bir şey. Müsaade eder misin abi? Sizin adınıza hep yani hepimizin bir şey. Bak ha, şimdi iki kardeş bak sormanı şöyle yönlendireyim önce bak. Buyur abi. Birilerinin sözüyle ikna olur. Yine onun sözüyle benimle sohbet edersen seninle etme bu adamı bana getireceksin. Katliyetle beraber. Çünkü ben buradayım. Bu adam da sağsa ben onu affederim. Ama hakikaten hocam biri böyle diyor, biri böyle diyor. Nasıl ben ulaşabilirim dersen, ben ona adliyette sen birisinin tercümesi anlattığı şekliyle ikna olursa olabilirsin. Bir zarar yok. Ama onun sözüyle benimle sohbet edersen, ki Arapçaya dayanır bunun üstü, tabii. O adamı buraya getireceksin. Ya da ben oraya götüreceksin. O adama diyeceksin, bak bu Said seninle görüşmek istiyorum bu mevzuda, ne dersin? Tamam. O zaman ne olur? Ben onunla konuşurum, sen? Dinlersin. Dinlersin. Hangisi ispat eder? Onu alırsın. Doğru. Bu açıktır. Şimdi ben hiç istemezdim şu kelimeleri. Yani bak böyle böyle etmiş demeyi, benim karşıma gelse ben derim. Bunu nasıl anladın böyle? Tamam mı? Bunu nasıl anladın böyle derim ben ona. Ama ben sana ne diyeyim? Anladım. Öğrenim. Bak şimdi alimlere. Ayşe'yi geç, Ayşe'nin rivayetini koydum. Sahih-i Müslim, müşerh eden. Ne dedi kim? Ali. Güzel. Bu bir. Hadisten sonra ama bak. Bu hadise cenabet vesair haller üzere Allah zikretme babi diye başlık atmıştır. Kim atmış? Güzel, bak Nevevi böyle demiş. Ebu Davud taharet üzere olmayan Allah zikri babı diye başlık atmış. Ebu Davud kim? Hadis alim. Selef alimlerinden birisi. Geç şimdi bak. Ondan sonra gel buraya. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh Kur'an okuyan bir toplulukla beraber oturuyordu ve hacet için gitti. Sonra gelip Kur'an okumaya devam etti. Topluluktan birisi ey müminlerin emiri, abdestsiz olduğun halde Kur'an mı okuyorsun dedi. Hocam onları okudum. Yani aa, bak o zaman sen sormuyorsun, okudum dersen benim cevap vermem gerekmez. Tamam, Allah razı olsun. Zaten evet. Konuyu şeye getirdim. Tamam. Bu konuda mesela selef arasında da yani bazı şeyler var. Yani birileri yani farklı iki görüş olabilmiş mi? Mesela şöyle soracağım. Dört mezhep var mı? Dört mezhep mi? Bugünkü anlamda yok. Var mı? Var mı dört mezhep ortada? Oraya da var. Gerçek olan bir şey. Farklı farklı amel ediyorlar mı? Evet. Demek varmış bak farklı farklı amel. Yani onlarda da mümkün ne? Değil. Sahabeler. Tabii onu ispat ister. Evet doğru diyor şimdi. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi sen bana alimler dedin, sahabe demedin. Sahabe farklı bir topluluk. Evet. De şimdi sahabe. Bu sefer ile ilgili soracağım. Tabii. Yani burada hadisler var. Bunlar üzerinde çeşitli yani kişiler tevil edenler ve vesaire vesaire. Yani burada özellikle yani benim öğrenmek istediğim sahabelerde bu uygulama nasıldı? Yani farklı düşüncelere sahipler sahabeler. Hangi? Yani seferle ilgili, mesafesiyle ilgili bazı sahabelerin bazılarına seferi kıldığı bazılarının da onu kabul etmediği gibi bir şey var mı hocam? Böyle bir rivayet, böyle bir şeyler var mı? Ne bildin bu mevzuda sen? Yani duyduğum şeyler mi? Ben sadece duydum, şöyle. Sen nasıl yapıyordun? Abdullah İbn Ömer'in. Sen nasıl yapıyordun da, kimin deliline göre? Ondan sonra nasıl duydun da öyle yapmaya başladın, hangi deliline göre? Nasıl yapıyordun önce? Şimdi önce kamp olarak kuruyorum. Hanefiyken? Hanefiyken ben hocam. Şafi miydin? Yok. Dinsin. Hayır. Şimdi mezhep yazdık dinsin. Önce Hanefiyken, Hanefiyken 90 kilometre de sefer. Ben Hanefi değildim hocam. Hiç Hanefi olmadın? Yok. Hiç olmadı hocam. O zaman önce dinsin. Yok. Namazına kulardı. Ben hiçbir mezhebe tabi değildim. Namazı nasıl buluyorsun? Sen kitap ve sünnete göre ama hadis konusunda şeyin yok. Yani kişilikte bir şeyin olmadığı için hayır, biraz ondan önce. Şey olarak takılıyorsun. Yani hayır, namazı neye göre buluyorsun? Tabi doğru şimdi kitaba göre, sünnete göre değil diyebilirim yani. Ama aynen öyle. Şimdi ben o normal hanefi, artık hanefi diye değil de hasıl kılma şekliyle. Yani, amellerini neye göre ayarlıyordun? Birilerine soruyordun. Hakkım yok. Sen? Nasıl yapıyordun da sonra neyi gördün, neyi gören? Çeşitli fıkıh kitaplarında görmektir. Hadi çeşitli fıkıh kitaplarında okudur. Önce zaferiyeliği nasıl yapıyordun, neye göre de sonra neyi gördün? Hocam anlatacağım ama şey yapmadım ki. Ama başka yere gidiyorum. Ne söyle, şöyle şuna göre yapıyorum. Şimdi yani daha önce normalde seferi falan değildi. Yani daha önce yani şeyde değil tabi hadis kitaplarında şeklinde değil. Yani normal olarak mesafe veya kilometre de değil. Öyle bir şeyim olmadı ama en az Erzurum'a falan gitti. Mesela kılıyordum. Şu idi. Yani peki onu da bırak, o delil sizlerdi. Delille amel etmeye ne zaman başladın da o zaman bunu neye göre yapıyordun? Şimdi öyle şey şeklinde... Tabii mecburen demen lazım ki ben de düşünmelim ya. Ne ben dedi? Size... Ben öyle şunu sordum. Ne dedi? Siz olayı çok basma boyutlara götürüyorsunuz. Önce hangi ben dedim ki bu meselede sadece... Çünkü ben karşıdaki yani sorunun... Yani nasıl bir müşkülat ihtiva ettiğini sorulan soruya göre bilir. Daha evvel ben o mevzuda münakaşa etmişim. Yani bu metnin meclisleri kaderiyle. Kaderiyle. Yani Fatih Kader yani ümmetin meclisiyle bilir. Evet. Şimdi denir ki genel göre. Şimdi fırkalar çoğalınca, İslami fırkalar, itikad etmeyi kalan mezhepler veyahut da ameli mezhepler çoğalınca insanlar kendi fırkasını, kendi mezhebini desteklemek için hadis uydurdular. Doğru. Şimdi burada da yani bu hadis uydurulmadır. Uydurulmadır. Bu Bukhari hadisi sahih dersin. Değil. Bukhari hadisi değil ama sahih. Sahih değil mi? Sahih, evet. Şimdi yine öylesine ehli sünneti destekleyici olan hadisler, onlar uydurulmadır sözleri. Bak şimdi bunu yine Ebu Reyyan. Bir arkadaşım var mı onların kitabı? Ebu Reyye diyor şimdi, aynı deminki adam var mı? Bunların kitapları benim. Ebu Reyye diyor şimdi bak. Bunlar Mu'tezile. Mu'tezile Fatih Kader'dir, kaderi inkar etmiştir. Onlar diyorlar ki şimdi, Allah bir olay olmadan evvel bilmez. Peki hocam bir şey daha söyleyeyim mi onlar? Bitireyim de bunu neden diyorlar bak. Ondan sonra kul fiilinin halıkıdırlar. Allah katıyor inşer yaratmaz diyorlar. Allah sadece hayır yaratmaz. Hayır yaratmaz. Aynen neden Allah Mufatıh kaderi inkar eden ümmetinin mecusileri? Çünkü mecusilerde şer tanrısıyla hayır tanrısı ayrıdır. Allah, onların inancında ilan şer yaratmaz. Tamam mı? Hayır tanrısı başkadır, başkadır, şer tanrısı başkadır. Bizzat onun için bunlara ümmetinin mecusileri diyor. Ve bunlar da kaderi inkar ettikleri için bu hadise böyle bakıyoruz. Biz, yani ehl-i sünnet, sünneti teyit mevzuunda laf eder. Yani ravilerin dahi rivayetlerini kabul etmemiştir. Bu aşırı teyit. Bak şimdi. Bu konuşma. Yok, ehl-i sünneti teyit eden, uydurma rivayetler getirebilecek adamların rivayetini biz kabul etmiyoruz. Bak bir tane ravi var, Beni İsrail'in helak olma sebebi diyor, onların kıyas ve iştihatla hüküm verip ümmetlerini saptırmalarıdır diyor. Bu rivayet bizi teyit ediyor. Ama Hammad denilen birisi var bunun rivayeti yapan. Bu adam bid'atçılara karşı çok aşırı. İfrata gittiği için biz bunun rivayetini almıyoruz. Anlatabildim değil mi? Onlar bizi bir şeyde tenkit etsinler. Şunda desinler. Ama Kur'an-ı Kerim'de getirmek Kur'an-ı Kerim. Onların çünkü bunu neden dediklerini, neden bunu diyorlar, kaderi inkar ediyorlar. Sonra yani kul kendi fiilini kendisi yaratıyor Allah. Yani Allah kulun cennete mi cehenneme gideceğini bilmiyor. Kulun ameline göre istikamet belirleniyor. Kur'an getirin sen. Peki hocam bu Ebu Reyyan'ın yazmış olduğu o kitap Şii kaynaklardan mı? Tamamen Şii. Müsteşriklerden ve Mu'tezilidir. Yani Ebu Reyye din düşmanı birisidir. Şimdi Muhammed'in aydınlatması var. Efendim? Muhammed'in aydınlatması var ya. Ha, o işte. Şey getirir misin benim gözlüğümü? Genelde davcıların okuduğu için yönelişe gitmiştik ya, şey kalmışsın o zaman. Nerede bu şey falan diye. Ve getirmediler. Daha hala o adamı diyor bana getirecekler. Aslında bu konuda savundukları delillere karşılık şey bir kitap hazırlanmış. Var mı böyle bir kitabı? Ya, bir sürü makalemiz var yazılı bunların şeyin müşkülatlarına karşı. Bir dakika. Avdullah Arap şeyini. Bak şimdi. Nerede olursanız olun, ölüm size kavuşur. Velev ki muhkem burçlar içerisinde de olsanız. Yani sağlam kaleler. Ve in tusibhum hasenetun, onlara bir güzel, yani bir iyilik isabet ederse, يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ, bu Allah katından derler, iyi anlayın şimdi. وَاِنْ تُصِفْهُمْ سَيِّئَةٌ, onlara bir kötülük isabet ettiğinde, bu da senden derler. Bak kul, Allah diyor ki Resulüne, sen de ki, كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ, bunun ikisi de Allah'ta. İyilik de kötülük de. كُلُّمْ, hepsi yani. Ha, hepsi. Hemen...